Je mi líto, tahle karavana nemíří do Isfahánu, jdeme na jich do Šírázu. Ale trvalo mi věčnost, než jsem projel Evropu a slyšel jsem, že tento měsíc žádná další karavana nevyráží. Jsem Bradič, Ranholič. Mohl bych vám být na cestě užitečný. Lékař se vždycky hodí. Ale nebereme žádné anglické peníze, ty tu nemají žádnou cenu. Mám pár stříbrných mincí, francouzské a římské. Domluveno. Cena je 27 mincí. 21. 23. Ale svoje jídlo si poneseš sám a každý 12. den budeš držet stráž. A mně jakožto vůdci karavany připadne půlka ze všech obchodů, které během cesty uděláš. Když tedy pracuješ jako lékař, dostanu polovinu tvého výdělku. Nabídni 10, příjmy 30. 10%. 40. 20. Domluveno 30. Zbytek cesty už musíš ujít sám. Děkuji. Židi. Šalom, mé jméno je Jesse Ben Benjamin, chtěl bych tě poděkovat. Rádo se stalo. Je radost pomoct bratrovi. Mé jméno je Mej Ben Asher. Dovol mi, abych ti představil svou rodinu. Mary, víš, že si nepřeji, aby se stýkala s těmihle bezvěrci. Židi pomazali Kristovo tělo česnekem, proto tak příšerně smrdí. Ty, do nezhodu za svítání vyrážíme. Co je, děje se něco? Chybí mi náš dům v Kilmarnoku. Déšť, kopce, zelené louky. Jsi silné děvče, Mary Margaret, jako byla tvá matka. Běž. Mary, Mary. Měl jsem sestru, která se jmenovala Mary Ann Mary. Měl? A co se jí stalo? Rozdělil nás ještě, když jsme byli děti, ale měla rudé vlasy stejně jako ty a vlastně by dnes byla stejně stará, přibližně. Bylo tvé druhé jméno vždycky Margaret? Vždycky máš tak podivné otázky. Jsi divný. Já divný? Znám málo lidí, co umí číst. No, teď znáš o jednoho víc. Ty umíš číst? Jestli chceš, můžeš si to půjčit a přečíst si to během cesty. Děkuju, ale já mám vlastní knížky. Škoda. Bylo by mi potěšením cestovat ve tvé blízkosti. Nestojím o lichotky od nějakého sasenacha. Sasenach. Tuším, že to nebude kompliment. Co je to sasenach? Mary Margaret! Nemůžeme vědět všechno! Ale všechno se dá naučit!